nowym festiwalu będzie Radiofonia Turcji. Zaprezentujemy słuchowiska na żywo. Przygotowujemy również z okazji 250 lat Teatru Narodowego w Polsce specjalne przedstawienie, gdzie zaprezentujemy fragmenty sztuk i powieści, w których bohaterem jest Wojciech Bogusławski. Skoro wspominamy Sopot, to pod koniec sierpnia na festiwalu Literacki Sopot również będziemy mieli okazję rozmawiać o słuchowiskach i to po raz pierwszy. Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu są Miejska Biblioteka Publiczna, oczywiście Urząd Miasta i w tym punkcie Teatr Miniatura z Gdańska. Tak, i z upoważnienia tych instytucji mogę ogłosić konkurs na słuchowisko. Dla dzieci, gdzie żyją dźwięki, zrealizujemy najlepsze prace, zaprezentujemy na festiwalach w Sopocie. Wyobraźnia jest najważniejsza i staramy się bardzo tę wyobraźnię pobudzać w najmłodszych. Od tego też jest radio. Regulamin na stronie www.literackisopot.pl. Proste. Do 20 marca organizatorzy przyjmują Państwa pracę. I jeszcze przedstawimy jury tego konkursu. To pani Barbara Gawryluk z Radia Kraków, Romuald Pokojski z Miejskiego Teatru Miniatura, Grzegorz Wasowski, nie trzeba przedstawiać, wydawnictwo Wasowscy oraz nasz gość, dyrektor Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Państwem. To my dziękujemy i do usłyszenia na scenie teatralnej Trójki. Kolejna premiera za miesiąc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Mija 22, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsza nagroda brytyjskiego przemysłu filmowego dla Idy. Nowy premier Grecji twierdzi, że jego kraj nie może dalej spłacać gigantycznego długu. Będzie za to wspierał najuboższych Greków. Będzie bezpłatna żywność i elektryczność. W tym serwisie Trójki także apel leśników o dokarmianie ptaków, ale nie chlebem. Na początek mamy jednak informację sprzed kilku minut. Ida święci kolejny triumf. Tym razem film Pawła Pawlikowskiego otrzymał nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA. Ida zwyciężyła w kategorii film nieanglojęzyczny. BAFTA to najważniejsza nagroda brytyjskiego przemysłu filmowego. A więcej o tym sukcesie polskiego filmu powiemy w serwisie Trójki o 23. Nowy premier Grecji Aleksis Tsipras poinformował, że jego kraj nie będzie ubiegał się o przedłużenie międzynarodowego programu pomocy, który według niego nie zdał egzaminu. Jednocześnie lider lewicowo-populistycznej Syrizy zapewnił, że Grecja chce spłacić zadłużenie i w związku z tym zaapelował do międzynarodowych partnerów o podjęcie dyskusji na temat sposobów, które uczyniłyby to wykonalnym. Tsipras zapewnił też, że zamierza dotrzymać wyborczych obietnic i zapowiedział, że najbardziej potrzebujący mieszkańcy Grecji dostaną za darmo jedzenie i elektryczność. Podczas swego pierwszego przemówienia w parlamencie premier zapewnił, że walka z, jak to określił, kryzysem humanitarnym będzie priorytetem jego rządu. Dodał, że podniesie płacę minimalną, zatrudni z powrotem zwolnionych urzędników państwowych, a jednocześnie ukróci korupcję i uszczelni system ściągania podatków. Jego zdaniem Grecja nie może dalej spłacać gigantycznego długu wynoszącego 320 miliardów euro i będzie potrzebowała nowych pożyczek. Unia Europejska odrzuciła projekt zmian w spłatach długu. Eksperci podkreślają, że nowy lewicowy rząd powoli rezygnuje z ustalonych wcześniej planów oszczędnościowych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Program ratunkowy dla Grecji, który rozpoczął się w maju 2010 roku, kończy się 28 lutego. Unia Europejska uważa, że Grecja powinna wystąpić o przedłużenie pomocy, a tym samym zobowiązać się do kontynuowania reform. Na ten temat unijni przywódcy mają dyskutować w czasie czwartkowego szczytu w Brukseli. Krwawa niedziela w Kairze. Co najmniej 14 egipskich kibiców piłkarskich zginęło w bójkach z policjantami, którzy nie wpuścili ich na stadion, gdzie odbywał się mecz. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Od czasu, gdy 3 lata temu w podobnych zamieszkach zginęło ponad 70 osób, władze nakazały drastyczne ograniczenie liczby kibiców wpuszczanych na mecze lokalnej ligi piłkarskiej. Ale dzisiaj to zarządzenie dało efekt przeciwny do zamierzonego. Leśnicy pomagają ptakom przetrwać zimę, a jednocześnie uczą nas, że nie wolno dawać ptakom na przykład chleba. Co w takim razie? Najlepsze są nasiona, mówi Paweł Szczygieł z Nadleśnictwa Stary Sącz. Rok rocznie około 100 kg tej karmy zakupujemy. Są to nasiona słonecznika, głównie kule takie, gdzie w tłuszczu zatopione są nasiona roślin oleistych. Takie właśnie naturalne pożywienie, które w normalnych warunkach właśnie te ptaki pobierają. I taka karma przekazywana jest też do szkół, żeby uczyć dzieci, czym karmić i jak pomagać ptakom. Aleja Gwiazd w Los Angeles świętuje rocznicę. 55 lat temu w chodniku przy bulwarze Hollywood umocowano pierwszych 8 płyt z nazwiskami znanych artystów. O historii tej popularnej alei i ciekawostkach z nią związanych opowie teraz Magda Gacyk. Nad projektem Alei Gwiazd Hollywoodzka Izba Handlowa pracowała 7 lat. Piętrzyły się trudności. Biurokratyczne. Nie było zgody co do miejsca. Finansowe. Mieszkańcy odmówili opłacania atrakcji z podatków. I techniczne. W metalowej części płyty miała widnieć karykatura artysty, ale rzeźbienie w Mosiądzu było za trudne. Były też problemy prawne, jak pozew ze strony rodziny Charlie'ego Chaplina, któremu przyznanie gwiazdy zablokował jeden z radnych, oskarżając legendarnego aktora o lewackie poglądy. Ostatecznie udało się przełamać przeciwności. Obecnie 2,5 tysiąca pamiątkowych płyt podziwia 10 milionów turystów rocznie. Otwarte ceremonie wbudowania nowych gwiazd odbywają się co 2 tygodnie i wyglądają podobnie jak ta, kiedy upamiętniono Slasha, gitarzystę Guns N' Roses. Nie obywa się bez lapsusów. Nazwiska kilku gwiazd pojawiły się z błędami. Jedną, ważącą 136 kg, płytę ukradziono, a jedną wmurowano pionowo. Słynny bokser Muhammad Ali nie życzył sobie bowiem, by ktoś deptał po jego nazwisku. Dla Polskiego Radia, Magda Gacyk, San Francisco. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a miejscami możliwy marznący deszcz, czyli na drogach i chodnikach ślisko. -2 na południu, 0 w centrum, +5 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Tej nocy także opady śniegu na północy i na wybrzeżu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. -8 będzie w Suwałkach i Leniej Górze, -5 w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, -4 w Lublinie, Poznaniu, -1 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu. No i tak, do północy Agnieszka Łukasiewicz kontroluje dźwięki. Grzegorz Zembrowski czuwa przy telefonie. 2 2 7 3 będzie przydatny. I Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax. Proszę Państwa, powiedzieć o płycie, zwłaszcza współczesnej płycie, że jest usypiająca, to raczej nie jest komplement, ale to nie dotyczy jednej płyty i to zupełnie nowej. Ona jest usypiająca i tak miało być. Some future time. I take that everything everything implies everything else, yeah. Yeah. Sleeping tapes. That's what we got here. So, I hope you dig the sleep tapes. Hope they inspire you to do some cool sleeping, some cool dreaming, some cool waking up. No właśnie, i co my tutaj mamy? Mamy album, który nosi tytuł Sleeping Tapes. Jest usypiający, absolutnie. Zaczyna się od utworu Good Evening. No ale żeby mi tu państwo za wcześnie nie posnęli przy głośniczkach, to odłożymy tę zabawę na koniec może. A na razie do nieco bardziej skocznych utworów sięgniemy. Nowy polski album ukaże się za 3,5 tygodnia, tak? 4 marca to będzie. Na tym albumie utwory takie jak Wojenka, Z kamerą wśród zwierząt buszujących w sieci, to mój ulubiony tytuł, Legenda o smoku i Bajka o misiu. Tak między nami to ugryźliśmy już troszeczkę ten album, nie wiem czy państwo pamiętają, przed świętami była Bajka o misiu, który ma, no mniejsza z tym. Pierwszy ujawniony utwór z albumu Lao Che Dzieciom nosi tytuł Tu. Lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufcik wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik. Lecz mają warunek i problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba. Co my źle po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba. Co my źle po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, niestaluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. Jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu jest jak u mamy. Tu jest jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu mamy, w wiek. zwykle jakoś tak se, bo nie ma. Dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jaku mamy, jaku mamy. Tu mamy w piekle, jakoś tak se, do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jaku mamy, jaku mamy. Tu mamy, kiedy dramat w trakcie. Nie myślę wiele o drugim akcie. Diabeł jest głupi, a chcesz aniołka, to ci tata kupi. Lao Che dzieciom za 3,5 tygodnia, 4 marca premiera tego albumu. Na razie jedna piosenka, ciąg dalszy nastąpi. Dziś, proszę Państwa, dużo, bardzo dużo o koncertach. Mam tu mnóstwo notatek, mam nadzieję, że się wśród nich nie pogubię. Ale pierwsza wiadomość koncertowa znakomita jest od słuchacza, od pana Pawła. Otóż dziś w nocy, o 2 naszego czasu mniej więcej, w Stanach Zjednoczonych wystąpi zespół AC/DC. Będzie to pierwszy koncertowy występ tego zespołu od 2010 roku. Państwo pamiętają zespół po przejściach takich troszkę kryminalno-osobowych ostatnio i chorobowych i w ogóle, ale będzie koncert dzisiaj, ten koncert w trakcie Grammy, dorocznej gali Grammy, wręczania nagród muzycznych i uwaga, można to podobno obejrzeć, transmisję z tego wydarzenia i z koncertu AC/DC na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia, czyli Grammy. Proszę szukać w razie zainteresowania. No a w sprawie koncertów mamy wiele znakomitych informacji w tym tygodniu. Chciałbym się troszkę do nich dzisiaj odnieść z Państwa pomocą, ale zaczniemy może od koncertów najbliższych. Aha, będą zaproszenia, to proszę się przygotować wszechstronnie. Notatki, mogą się przydać telefon i poczta internetowa. Koncerty najnowsze w Och Teatrze w Warszawie, na Grójeckiej. Takie koncerty odbywają się tam nieczęsto, bo to teatr, ale sala zgra na kilkanaście razy w roku. Zawsze nadzwyczajne te koncerty, bo albo specjalny program, albo goście nadzwyczajni. Zresztą zapraszani są tylko artyści wybitni i mający artystycznie coś do powiedzenia. Często te koncerty są nagrywane z myślą o wydaniu płyty koncertowej. I nadchodzi o to pierwszy raz w tym roku pora na takie koncerty. Będzie ich w lutym 3 będą koncerty i to kolejno. W najbliższy piątek, 13 lutego o 20 wystąpi John Porter z zespołem. Koncert ma związek z wydaniem nowej płyty Johna, Honey Trap. Byłem na koncercie Johna Portera w Och Teatrze przy okazji poprzedniej płyty Back in Town i pamiętam, że koncert był bardzo, bardzo udany. A więc będzie koncert w piątek 13. Kolejny koncert w Och Teatrze w Warszawie, sobota 14 lutego o 20. Sojka Kolektyw i goście na walentynki. No, Stanisława Sojki przedstawiać nie trzeba, jego zespołu w zasadzie też. Dodam tylko, że zespół wystąpi w składzie wzmocnionym o sekcję instrumentów dętych i to nie byle jaką. Antoni Gralak zagra na trąbce i Aleksander Korecki zagra na saksofonie. Będzie też gość specjalny Adam Struk. Sobota 14 lutego, Sojka Kolektyw. No i wreszcie trzeci koncert w piątek 27 lutego. Wystąpi w Och Teatrze warszawskie kombo taneczne Janka Młynarskiego. To jest, proszę Państwa, 7-osobowy zespół, który prezentuje nowe spojrzenie na warszawską tradycję muzyczną. Wykonuje piosenki warszawskie, głównie przedwojenne, ale w ciekawych, nietypowych, nowoczesnych aranżacjach. We wrześniu wydali pierwszą płytę Przyznaj się. No to tak sobie myślę, że wyślemy może reprezentację Minimaxu na koncert Johna Portera i na koncert Stanisława Sojki. Gdyby Państwo chcieli się wybrać na Johna Portera w piątek, 13 lutego w Och Teatrze w Warszawie na Grójeckiej, to proszę zadzwonić teraz do Grzegorza po wejściówki. Telefon to 2 2 7 3. A gdyby Państwo chcieli się wybrać na koncert Stanisława Sojki w Walentynki w Och Teatrze w Warszawie, to proszę przysłać maila w temacie. Proszę wpisać Sojka w mailu swoje dane i proszę tego maila przysłać szybciutko na znany Państwu adres minimax@polskieradio.pl. No a jeśli Państwo się nigdzie nie wybierają na żaden z tych koncertów, to proszę posłuchać nagrania z nowego albumu Johna Portera. the one you were thinking of. So many ghosts come inside to feel near. There's a light on the darkened road. Help us when we stumble, when we fall. There's a light on the darkened road. Help us when we stumble, when we fall. This forest is getting somewhat emptier, and it's harder now to find some tears. Sit down and let us share our story. Our glasses to those not here. There's a light on the darkened road. Help us when we stumble, when we fall. There's a light on the darkened road. Help us when we stumble, when we fall. Ładnie, ładnie, prawda? To takiej muzyki można spodziewać się na koncercie Johna Portera, bo główny temat tego koncertu będzie nowy album Honey Trap. Nie wiem, czy polscy muzycy, czy brytyjska grupa, może mieszana, zobaczą państwo to wszystko. W piątek 13 lutego reprezentację Minimaxu na ten koncert stworzą pan Aleksander, pan Andrzej i pan Łukasz. Życzę państwu miłych wrażeń. A jeśli chodzi o Sojkę, koncert walentynkowy w Och Teatrze, zgłoszenia mailowe, to umówmy się, proszę państwa, do 22:30 będą listy mailowe, listy internetowe przyjmowane, a później jak zwykle ślepe losowanie. Za długo czekać nie możemy, bo dzisiaj gęsto od koncertów i zaproszenia dla państwa będą także. Kolejna świetna wiadomość pojawiła się w połowie minionego tygodnia. No, wiedzą Państwo, tego pominąć w Minimaxie nie możemy. Informacji, że znów przyjedzie do nas na koncert Zeppelin. Your kingdom must come down. Satan, your kingdom must come down. I heard the voice of Jesus Christ. Satan, your kingdom must come down. Będzie czarująco na pewno. Widziałem koncert Roberta Planta w Warszawie na Torwarze. Hala niby niesprzyjająca. Było fantastycznie. Robert Plant, pewnie już Państwo wiedzą, przyjeżdża do Polski z zespołem. Wystąpi 21 lipca o 22 w Dolinie Szarloty. Koło Słupska, między Słupskiem a Ustką. No to Dolina Szarloty w tym roku zapowiada się zgoła fantastycznie. Przypomnę Państwu, co już wiemy. W Dolinie 3 lipca o 22 ZZ Top, 4 lipca, to będzie sobota, o 22 Santana, o, długi koncert na pewno będzie, a 21 lipca o 22 Robert Plant z zespołem. A to nie wszystko oczywiście, bo do każdego z tych koncertów będzie tak zwany support. Mogą być ciekawe wydarzenia przed koncertami głównymi. Nie wiem, czy krajowe, czy zagraniczne, a niewykluczone, że coś jeszcze się wydarzy z wielkich rockowych gwiazd. ZZ Top, Santana i Robert Plant w Dolinie Szarloty w tym roku. Powiedziałem, Zeppelin przyjeżdża, bo taki też tytuł zauważyłem w znanej gazecie, gdy ta informacja pojawiła się w tym tygodniu. Oczywiście to przesada, to z mojej strony celowa przesada. Robert Plant to nie tylko Zeppelin, to zresztą fantastycznie brzmi, proszę tylko pomyśleć. Największy być może w historii rockowy zespół Led Zeppelin to jest tylko fragment muzycznego życiorysu Roberta Planta. On zresztą nie unika tego wcale. Bardzo mi się podoba jego postawa w tym względzie. To znaczy, nie chce już być wyłącznie Zeppelinem do końca swojego życia, cokolwiek by tam słuchacze żądali, prosili i wymagali, ale też nie odcina się od swojego dawnego wielkiego zespołu. Gra na koncertach utwory Zeppelinów. No po prostu ma własną drogę artystyczną. Measuring the summer's day, I only find it slip away to gray. The hours they bring me pain. Tangerine, tangerine, living reflection of a dream. I was her lover, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be, does she still remember times like these? To think of us again. And I do, does she still remember times like these? Oh, to think of us again. Tangerine, oh tangerine, living reflection of a dream. I was her lover, she was my queen, and now a thousand years between. Oh, oh, oh yeah. All right, now. Powtórzę raz jeszcze. Robert Plant z zespołem przyjeżdża do Polski w tym roku na koncert. Wystąpi 21 lipca o godzinie 22 w Dolinie Szarloty koło Słupska. Będzie grał własny repertuar, którego ma przecież mnóstwo i na pewno będzie coś z jego wielkiego zespołu, czyli Led Zeppelin. Proszę Państwa, gdzie ja to mam? Punktualnie o 22.30 zamknięte zostały zgłoszenia internetowe i w wyniku sprawnego działania maszyny losującej reprezentację Minimaxu na koncert sobotni, walentynkowy Sojka Kolektyw z gościem specjalnym stanowić będą pani Maja, pani Karolina i pan Błażej. Życzę Państwu miłych wrażeń. Wracając do koncertów, które przed nami, to dla mnie bardzo radosna wiadomość. Nie wiem, jak ona w całym kraju zostanie przyjęta. Mam nadzieję, że z równie wielką radością, bo to przyjedzie do nas w tym roku pierwszy raz na koncert amerykańska grupa Dave Matthews Band. Zespół, który, o ile wiem, w Stanach cieszy się, jak na moje wyczucie, zadziwiającą popularnością koncertową, bo to nie jest łatwa, prosta muzyka rozrywkowa. Z tego, co wiem, w Stanach grają duże, wyprzedane koncerty, jeżdżą po różnych festiwalach, cieszą się zasłużoną sławą, bo są wielką atrakcją koncertową. Dave Matthews Band zagrają 28 października w Gdańsku, w Ergo Arena. Nie wiem, jak tam z akustyką w Ergo Arenie, ale mam nadzieję, że będzie nie najgorzej. No i będzie okazja, mam nadzieję, wysłuchać sztandarowych, ważnych utworów grupy Dave Matthews Band, a wśród nich Jimmy Fink, taki długi utwór, który oni grają od dawna na wszystkich prawie koncertach. Myślę, że ciągle grają. Mam nadzieję, że w Polsce też to zabrzmi. Będzie okazja, aby sobie posłuchać i ewentualnie wraz z zespołem pośpiewać. I'm seeking I take a taste of what's mellow. Come my way to something better. What I want is what I've not got. What I need is all around me. I reach and search and never stop. And I say just for a while, till I get to the end of this tunnel. Hold you, man. If you could keep me floating, just for a while, we get back to your room. Well, sometimes my Jimmy things slide my way, you keep me swinging. If you do what you don't like, yeah. Rather chaos ruling out. Yeah, sometimes I think about their old good God. Sometimes I think a taxi. Sudden care, I sudden care. My relief as I'm on my back, staring up at the ceiling. I take a drink, sit back and relax. Smoke my mind, make me feel high all the time. What I want is what I've not got. What I need is all around me. I reach and search and never stop. And I stay. this far, and why-ho, till I get to the end of this tunnel, hold you me. You could keep me floating just far, and why-ho, till we get back to your room. Well, sometimes a dimmy thing slide my way, you keep me swinging. Walk down, oh good, y'all. Sometimes I take a taxi. Slow down, yeah, slow down, yeah. My rear end on me days. Once again, that's Jeff Coffin on the saxophone. Once again, Rashawn Ross on the trumpet. Once again, John Durth on the trumpet. But I don't believe if I introduced before the bone. I just want to tell you, Trombo Shorty over here, it's one of the baddest smiles that's ever blown. Lord, yeah. This evening, if you're looking to our place to go after the show, starting at midnight at the Jefferson Theater on the Downtown Mall, Trombone Shorty will be performing with Orleans Ave, and I hope you enjoy it. Everybody, have a... Everybody look what's going down. Stop, yeah, what's that sound? Everybody look what's going down. A i słyszeli Państwo, z jakim poziomem koncertowym będziemy mieli do czynienia. Powiem od razu, nie będzie trębaczy w Polsce. Na pewno to specjalny koncert, gdzie Dave Matthews Band wystąpił wzmocniony przez sekcję instrumentów dętych. Normalnie w tym zespole jest śpiewający gitarzysta, skrzypek, saksofonista. Fantastyczna sekcja dęta i Państwo mi piszą w listach internetowych, że zapowiedź koncertu Dave Matthews Band w Polsce jest witana z radością. Cieszę się bardzo. 28 października Ergo Arena Gdańsk to będzie, ale na przykład pan Mariusz, który już widział Dave Matthews Band, wybiera się do Berlina latem, bo z Legnicy do Berlina ma po prostu bliżej. No proszę, wspólna Europa. Z Legnicy bliżej jedziemy do Berlina. Dobrze, to Dave Matthews Band, a teraz kolejny koncert bliski, niedługo. Nigdy nie widziałem tego artysty na koncercie, ba, nie znam nawet żadnego filmowego fragmentu, nigdy niczego nie oglądałem, ale wierzę, że to będzie doskonały koncert. W tym miesiącu, w lutym, na dwa koncerty do Polski przyjedzie Mark Lanegan Band. Say, let's Mark Lanegan Band już od stycznia jest w Europie, gdzie promuje swój najnowszy album Phantom Radio. Będzie na dwóch koncertach także w Polsce. 18 lutego w Warszawie w klubie Progresja i 19 lutego w Krakowie w klubie Fabryka. Jestem przekonany, że będzie fantastycznie. Oderwiemy się na chwilę od naszych koncertów, aby przedstawić Państwu fragment nowej płyty. Duke Garud, człowiek, który grał na gitarze w zespole Marka Lanegana. Teraz wydał własny album zatytułowany Heavy Love. Crush my chest with your heat.